بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, bado tuko katika kitabu Siyam, katika kitabu chetu hiki Al-Lulu wal-Marjan fi matafaka alayhi Shaykhan, na tuko katika mlango wa 35. Hadithi ya 716, hadithu Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqra'il qur'ana fi shahr qultu inni ajidu quwwatan qa hatta qala faqra'ahu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Tuko katika hadithi zile alizopokea Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, sahaba ambaye alikuwa ni mpenda sana ibada na akasahau ya kuwa binadamu kila anapokwenda mbele huwa hali ya badilika, kuna ujana, kuna na uzee, na yale unayofanya sasa hutoweza kufanya yale wakati utakapokuwa ushatambaliwa na uzee. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa nasiha huyu sahaba ya kwamba fanya hivi: funga kila mwezi siku tatu, au funga siku moja ufuturu. Akawa kila mtume anapomwelekeza sema, yani utii kwa aktara min dhali, mi naweza zaidi ya hivi. Mwisho akaambia mtume, funga siku moja na funga fungu moja siku moja kula. Na hii ndio somo ya mtume Daud, akasema mimi naweza zaidi ya hivyo. Mtume akaambia hakuna somo bora kuliko funga ya mtume Daud alayhi salatu wassalam. Lakini mwisho akawa yuajuta sema, ya laitani kabiltu ruksata nabii sallallahu alayhi wa sallam, laiti mimi ningekubali ile nafasi na ruhusa aloinipa mtume sallallahu alayhi wa sallam nkatumia. Kwa hivyo hadithi mmoja katika hii ni katika zile hadithi mtume alimwambia sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Amru, iqra'il qur'ana fi shahr, soma Qurani nzima kwa mwezi mmoja, khitimu kila mwezi kwa mwaka mmoja una khatimu mara 12. Qultu, akasema Abdullah ibn Amr, inni ajidu quwwatan, mimi najihisi kuwa nina nguvu zaidi ya hivi, kufunga kusoma Qurani kwa mwezi mmoja naona kwangu ni sahali, kwa sababu najihisi kwamba naweza. Hatta qala, mpaka mtume akasema, faqrahu fi sab'in, basi soma kwa muda wa siku saba uhitimu. ولا تزيد على ذلك ولو سيزيدش زيدها كي وتقسم القرآن وختيم حركة سانة بس تقوس كسبا ها كسبا ومليزة كلا ونبو سوم القرآن كسبا تسمى تقوى ميزي موجة ونختيم رقاب مرتات مثلا ufanye hivi. Kwa hivyo mtu asije akagurika na ule ujana ya kwamba mwili wake na viungo vatikia kila atakapofanya yeye jambo ona kwamba ni sawa tu, lakini huenda akazidiwa. Na kama unajua uzee wenyewe ni ugonjwa, je, ikiwa kuna ugonjwa juu zaidi kutakuwa na uzito mkubwa sana. Kwa hivyo na wewe pia ikiwa wataka mathalan kuwa mtu ambaye kwamba ni mpenzi wa kusoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muujize Abdullah ibn Amr, lakini usizidishe zaidi ya siku ngapi? Saba. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 66 kitabu Fadhail al-Qur'an. Kitabu kinachozungumza ubora wa Qur'ani. Mlango wa 34 babu fi kam yaqra'u al-Qur'an. Mlango wa kwa muda gani asome mtu Qur'ani hata amalize. Ni hiyo alosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mwezi au siku saba, na siku saba ilikuwa ndio mwezi kabisa, mwisho kabisa. Kwa hivyo mtu atahitimu kulingamana na vile anavyoweza na ile nishati yake na nguvu zake inavyomtuma. Tayib. Hadithi ya 717, hadithu Abdullah ibn Amr bin As radhiallahu anhu, yeye tu huyo sahaba, qala, amesema, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alinikabili akanambia, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa mtu fulani. Abdullah inakuhusia usiwe mfano wa fulani. Kana yakumu llaila, alikuwa akisimama usiku kufanya ibada, fataraka qiyama llaili, akaacha kusali usiku. Kwa sababu gani? Alikuwa akifanya pupa, anakwenda spidi kweli kweli, na daima unapokwenda katika jambo lolote kwa pupa utashindwa. Inafika wakati kwamba ile nguvu ulioanzia haihitajiki tena. Kwa hiyo atakana mtu aende na mizani taratibu, bora tu ile ibada udumu nalo, kama vile alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile hadithi zilizotangulia. Kwa hivyo pole pole, usiwe kama fulani ambaye ameanza ibada akaiachilia ile ibada. Ndio Mtume akatuambia kwamba mtu, Mwenyezi Mungu hupendezwa sana na mtu anayefanya ibada hata kama ni chache, lakini akawa iwadumu katika kufanya ile ibada, ni bora zaidi. Tayib. Hadithi imepokewa na Bukhari, amepokea katika kitabu cha 19 kitabu Tahajjud, mlango wa 19 babu ma yukrahu fi tarki qiyam al-layl, mlango inayotuelezea mambo yanayochukizwa kuacha kusimama usiku, liman kana yaqumuhu, kwa yule mtu ambaye kwamba alikuwa akisimama kufanya ibada ya usiku, ni makruhu kuacha kufanya ibada hiyo ya qiyamu layl. Endelea hata kama ni pole pole kama tulivyosema jana. Hadithi inayofuatia hadithi hii ni kwamba ni hadithi ya 718, hadithu Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu, hadithi ya huyu sahaba tukufu, qala, sema, balagha nabiyya, imemfikia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, anni asrudu sawma, kwamba mimi nafunga fululizo, siachi hata siku moja, nafululiza kufunga, yani asumu mutatabian wala uftiru, nafunga fululizo wala si futuru. Mtume ikamfikia habari kama hiyo, wa usalli al-layla, na vile vile habari ikamfikia kwamba mimi nasali kila usiku, nafanya qiyamul layl. Fa imma arsala ilayya, imma mtume alituma mtu kwangu kuja kunipasha habari hiyo, wa imma laqitu, au imma nilikutana naye mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akanambia habari kama hiyo. Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah ibn Amr, alam ukhbar, mimi nimepashwa habari, annaka, kwamba wewe taku tasumu wala tuftir, wafunga kuendelea tu wala huachi kufunga, watusali na waswali usiku kucha. Kwa hivyo ikiwa habari kama ilivyonifikia hivyo, mimi nakwambia fasum wa aftir wa qum wa nam, funga futuru, simama usiku, lala, ha, simama sehemu fulani katika usiku halafu lale. Kwa sababu gani? Fa inna li'ainika alayka hadha, hakika macho yako yana sehemu ya haki kwako wewe uyatendee. Macho lazima ilale, kwa hivyo ipe haki yake kiungo hiki chako ambacho Mwenyezi Mungu amekupa kukitumia, lazima ipewe sehemu yake ya kustarehe. Wa inna li nafsika wa ahlika alayka hadha, vile vile nafsi yako ina sehemu yake na haki yake, uitimizie. Pumzika, jipumzishe, fanya ibada kwa utaratibu, usifanye ibada kwa nguvu sana na hamaki sana, utachoka. Na vile vile mke wako pia ana haki kwako wewe, kwa hivyo ni wajibu wako umpe kila mwenye haki haki yake, ni wajibu hivi. Fanya ibada ukatazo, una mke umeoa, mpe haki yake, una nafsi ina haki yake, mpe. Shafahamu vizuri. Qala inni la aqwa ila lidhalik, mimi naweza yote haya, na uwezo mimi ya kufanya yote haya, kila mmoja nitamtimizia haki yake. Qala mtume akamwambia, fasum siyama Daud alayhi salam, basi ikiwa ni hivyo bwana, wewe funga funga la mtume Daud alayhi salam, ambaye alikuwa kifunga siku moja na siku moja alikuwa kila. Qala akasema, wa kaifa semaje? Qala akasema, kana yasumu yawman, alikuwa akifunga siku moja, wa yuftiru yawman, na siku moja alikuwa anakula. Wala yafiru idha laqa, alikuwa na tabia nyingine mtume Daud alayhi salam, akipambana na adui alikuwa hajui kukimbia, hakimbii, vita vita, kufa kufa. Kwa hivyo yeye anapambana na adui, anapopigana hakimbii. Qala man li bihadhihi, mtafanya vipi kuyatimiza haya ya Nabii Allah mtume Mwenyezi Mungu? Qala Ata ahadu ruwat, asema Ata mmoja katika wapokeaji hadithi, la adri kaifa dhakara siyam al-abad, sikumbuki vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam vipi alitaja funga la milele. Mtu anafunga kila siku, mtume alizungumzia kuhusu jambo hili vipi? Qala nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, la sama man sama al abad, hajafunga mwenye kufunga milele, yani kila siku afunga, kila siku afunga, kila siku hajafunga huyo. Tena mtume akasema marateni mara mbili, kwa hivyo ni kosa mtu kufanya jambo kama lile. Funga siku moja, futuru siku moja, hii ndio nzuri, utakuwa una balance zile nguvu na utakuwa unakwenda katika ibada vizuri. Haitakikani alghulu wa taksir, Quluu ni kule kuchupa mipaka katika kufanya ibada kwa nguvu zako na zaidi. Na tafriti ni kuiacha kabisa usifanye. Ona, itakuwa vile vile ni makosa. Kwa hivyo yote mawili tumekatazwa sisi. Ni wajibu wako uwe wasat, kwa sababu sisi sharia yetu na ummatu Muhammad ni ummatul wasat. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Watu wakati na kati, waadilifu katika amal, katika imani, katika itikadi, katika ibada, kila kitu sisi tuko katikati. Hatuvuki mipaka wala hatui punguzi ile ibada ambayo kwamba yatakikana sisi tufanye. Hii hadithi imepokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 57 babu haqqul ahli fi saum, mlango wa kueleza haki ya watu wa nyumbani katika funga, lazima na wao watimiziwe haki yao. Kwa hivyo hivyo alivyoambiwa Abdullah radhiallahu anhu ndio sawa, ndio tawazun, mizani ya kisawasawa ya haki, na hakuna atakayesema ukweli na usawa zaidi ya nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi inayofuatia hadithi ya 719 hadithu Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu, mlango huu wake tu ni yake radhiallahu anhu. Qala li nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tumal nabiyya innaka la tasumu dahar, wewe wafunga yani mwaka mzima, wa taqumu layla wa simama usiku. Wengine wafasiri la tasumu dahar wafunga umri au milele, na wasimama kwa muda wa uhai wako, ni kweli si kweli? Fakultu, nikasema naam, ndio. Qala mtume akasema innaka idha fa'alta dhalik, wewe utakapofanya hivyo, unafunga tu kila siku, unafanya ibada ya qiyamul layl kila siku, ukifanya hivyo hajamat lahu ayn, macho yako yatadhufika. Ukialazimisha na kutoyupa kutoiye kutotoa ile haki ya macho, basi macho yatadhufika. Wa nafihat lahu nafs, nafsi yako pia itachoka. Kwa hivyo usifanye hivyo. La sama man sama dahar, hakufunga mwenye kufunga umri wake au nusu mwaka mzima, miezi sita, siku moja funga, siku moja ndio somo bora. Lakini yule ambaye anapita mipaka hapo takuwa hajafanya vizuri. Kwa hivyo ukifanya hivyo wewe, jambo la kwanza, macho yatadhoofika. Gale hapo chini nasema hajamatlahu aigharat, macho yako yatazama ndani macho. Wadhaufa basaruha, maangalizi yake pia itakuwa ni dhaifu, utaona vizuri. Wanafihat ay ta'ibat itapatatabu, wakallat itachoka. Nini? Macho yako na mwili wako. Kwa hivyo hakufunga mwenye kufunga mwaka mzima, yatakana afunge nusu, miezi sita. Tayib, sum thalathati ayyam, funga siku tatu. Saumu dahri kullihi ni saumu ya nusu ya maka au nusu ya umri yako. Qultu, nikasema fa inni utiqu akthara min dhalik, mimi naweza zaidi ya hivyo ya Rasulullah. Qala fasum yawman fasum sawma Daud alayhi salam, ikiwa ni hivyo funga funga la mtume Daud alayhi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawma, alikuwa akifunga siku moja na siku moja alikuwa akifuturu. Na sifa nyingine alikuwa nayo mtume Daud, wala yafiru, wala hajui kukimbia adui idha laka anapokutana naye, yani haifai kitu kama kile, kwa sababu kumkimbia adui baada ya kupambana naye ni maasiya. Ni maasiya, ni dhambi kubwa. Na watawalli yawma zahf, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukimbia jihadi ni dhambi kubwa sana. Kwa hivyo yeye alikuwa hajui kukimbia anapopambana na maadui, ima wamalize ima awamalize. Na hivi ndivyo wanavyotakana katika sharia. Mtume Daudi alayhi salatu wasallam alikuwa namna hiyo. Hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 30, kitabu saum mlango wa 59, babu saumu Daudi alayhi salam, mlango wa kutaja funga la Mtume Daudi alayhi salatu wasallam. Tayeb, hadithi inayofuatia ni hadithi ya 720, hadithu Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah, na ahabbu salati ila Allah salatu Daud alayhi salam, sala inopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sala ya Mtume Daud. Naam. Hii hadithi ya 720. Tayeb, Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn As, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anbiya Abdullah ibn Amr ibn As, ahabbu salati ila Allah salatu Daud alayhi salam, yangu ni hivi. Mimi tuko tofauti basi katika sisi sala, alafu wengine somo, yani itakuja si yao. Naam, naam. Qala lahu, alimwambia ahabbu salati ila Allah, sala inayopendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, salatu Daud alayhi salam, ni sala ya Mtume Daud alayhi salam. Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, na somo inayopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu ni funga la Mtume Daud. Alikuwa akifanya vipi Mtume Daud alayhi salam mpaka sala yake yapendeza kwa Mwenyezi Mungu na funga lake lapendeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kana yanamu nisfa al-layl, alikuwa kilala nusu ya usiku kila siku, masaa sita yulala, na sehemu zilizobakia anafanya ibada. Kana yanamu nisfa al-layl wa yaqumu thulutha, yani anasimama kufanya ibada thuluthi ya usiku. Bai itakuwa saa ngapi? Thuluthi al-layl saa tisa. Kifika analala, anafanya ibada mpaka saa tisa. Wayanamu sudusa, halafu analala yani sudus ya usiku, kwa sababu saa moja katika zile nyakati ambazo zilobakia katika 12 analala sudus. Wayanamu sudusa al-layl, kidogo kama muda fulani. Wa yasumu yawman, alikuwa akifunga siku moja. Wa yuftiru yawma, na alikuwa akifuturu siku moja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwelekeza sana Abdullah, na hakuna mtu alikuwa penda kusimama na kufunga kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hivyo akamnasihi huyo mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyojua alikuwa akifanya ibada ya kusimama mpaka anafura miguu sallallahu alaihi wasallam, mpaka Aisha anamkataza radhiallahu anha, amwambia vipi bwana ya Rasulullah, wewe unasimama mpaka ufura miguu, wajidhuru. Akaambia basi hata nisiwe ni mja mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa amenipa kila kitu? Sasa hii ni shukurani ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo salatu al-layl ni sala muhimu sana kwetu sote, kwa sababu manzo inakuwa wakati mzito. Si mtu yoyote aweza akaamka akaacha tandiko lake akasimama kufanya ibada kama ile, si mtu yoyote. Na sisi wengi wetu ni watu twaishi kwa kwenda mbio. Sisi mfano wetu ni mfano wa hadithi aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema sisi mchana twenda mbio, fursanun fin nahari jifatun fil layl, mchana twenda mbio kama farasi, lakini usiku zoga. Mtu akishanguka pahala, basi ni hapo hapo. Asangine mtu vile nilivyolala ndio hivyo hivyo nilivyoamka bwana. Mkweli wakumbuka, hivi ndivyo tunavyokuwa. Mchana tunakwenda mbio kweli kweli, usiku tunaanguka, hatufanyi ibada aina yote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kazi kubwa sana, fundisha watu, pokea wahi, tafuta maisha yeye mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kazi kubwa sana, lakini pamoja na hivyo salatu laili alikuwa hakosi. Mwanzo ilikuwa ni faradhi hasa salatu laili, ilikuwa ni fardhi, lazima watu wasimame. Halafu ikaondolewa ikawa ni sunna sasa. Wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Na maqaman mahmudin hilo shafaa ambayo tutarajia sisi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atatuombea. Sasa ni wajibu wetu na sisi pia, hasa talabatul ilmi na wavulana ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku nguvu, wafanye bidii, waswali sala kama hii kulingana na utaratibu inavyowezekana, aisali na aendelee nayo ibada kama hii pole pole, taratibu aende pole pole. Kwa hivyo angalia Mtume kwa yua swali, yuala atangamana na wake zake, yuafunga, yuafuturu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya kazi kama watu wanavyofanya salatu laili, yasimama. Bali aliwasifu wale ambao wanasimama usiku, asema qiyamu laili da'bu salihin, sala ya usiku wanaosali ni tabia ya watu wema. Wale wema ndio wanaosimama usiku, lakini walobakia sasa sijui tuwahukumu vipi tena. Hadithi imewatema salatu laili ni wale watu we ambao ni wema, watu wakubwa wacha Mungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tufanyeni bidii insha Allah, salatu laili ni sala muhimu, na vile vile dua ya kubaliwa salatu laili, dua ya kubaliwa kwa yule ambaye atakemwomba Mwenyezi Mungu kwa ikhlas na ukweli, dua ya kubaliwa. Ingawaje kule kuamka ni nzito, ile kule kufanya ibada na kuamka ni nzito kwa ile ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumfanyia sahali. Kwa hivyo hivi ndivyo nitakana, swali kama alivyosali Mtume Daud, funga kama alivyofunga Mtume Daud, simama ufanye ibada ya usiku kulingamana na vile alivyofanya Mtume Daud, utakuwa hujavuka mipaka wala hujapunguza yale yanayotakana uyafanye. Tayib, hadithin sahihi pokewa na Bukhari, kitabu cha 19 kitabu tahajjud, mlango wa 7, babu man nama inda sahar, mlango wa yule atakailala wakati wa kula daku, antaja hapo hadithi hiyo. Tayib, حديث 721 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث علي زمومزة علي زمومزية عبد الله يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي ذكر له صومي أميتاجي وفنغلان فدخل علي أكاد يكوانغو akaja kwangu mtume asema sallallahu alaihi wasallam au fa alqaitu lahu wisadata, alipokuja kwangu nikamwekea mto min adimin ya ndifu, mto iliyotengenezwa kutokana na ndifu ya mnazi au ya mtende, nikamwekea sema hashwaha lifun, imeshindiliwa ndifu. Fajalasa al-ardhi, mtume akakaa chini, mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa chini. Wasaratil wisadatu baini wa bainahu, na ule mtu ikawa kati yangu mimi na yeye, mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakala akasema ama yakfika min kulli shahrin thalathatu ayyam, amfatat, hivi wewe Abdullah hukutoshelezi kufunga kila mwezi siku tatu? Wewe kila ukiulizwa kitu utiku akthara min dhalika, naweza ama yakfika hukutoshelezi wewe Abdullah min kulli shahri thalathu ayamin, kufunga kila mwezi siku tatu? Qala, akasema nimesema. Qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe mtume mzungu, khamsan bas, kila mwezi nifunge siku tano bas. Qultu, nikasema ya Rasulullah. Qala, mtume akasema khamsan, basi siku tano bas. Qultu ya Rasulullah, nikasema ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, sab'an, siku saba basi, siku saba basi. Kiwa waona basi siku tano basi siku saba. Qultu ya Rasulullah, tis'an, siku tisa basi. Qultu ya Rasulullah, tis'an, siku tisa basi. Qala, kasema mtume, ihda asharata, basi siku kumi na moja, siku kumi na moja kila mwezi. Thumma qala nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema la sauma fauqa saumi Daud alaihi salam, hakuna funga juu ya funga mtume Daud, hakuna tena zaidi ya hapo. Shatra dahari, nusu ya mwaka. Sum yawman wa aftir yawman, sasa funga siku moja na siku moja ule. Ona kila anapomwambia mtume khamsan yasema anaongeza tu. Sasa mtume amemfungia mlango, sema basi hapo ulipofika tosha, hakuna funga au sala bora kuliko zaidi ya mtume Daud alayhi salatu wasalam. Hadithi ni sahihi, mpokewa na Bukhari katika mlango wa 30 kitabu saum, katika kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 59 babu saumi Daud alayhi salam. Mlango wa 37 babu saumi surara Shaaban, mlango wa kufunga mwezi, mwisho wa mwezi wa Shaaban. Mtu anaanza kufunga. Hadithi ya 723, hadithu Imran ibn Husain radiyallahu anhuma, hadithi lopokewa na Imran ibn Husain, Mungu mwele radhi yeye na babake, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, akipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu, kwamba yeye saalahu, alimuuliza mtume, au saala rajulan, au kuna mtu alimuuliza mtume, wa Imranun yasma'u, na Imran yusikia, ima Imran mwenyewe ndio alimuuliza mtume, au kuna mtu alimuuliza mtume na Imran akasikia. Faqala, akasema ya aba fulan, ewe babake fulani, mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe babake fulani, ama sumta sarara hadha shahr, hukufunga mwisho mwisho wa mwezi huu wewe? Qala adhunnuhu, qala, asema nadhania kwa mtume amesema, yani Ramadhana, wakusudia mwezi wa Ramadhani. Qala rajulu, la ya Rasulullah, siasi kusudi mwezi wa Ramadhani. Qala fa idha aftarta fasum yawmaini, ukifuturu funga siku mbili. Kiwa ina maana ya kwamba endelea kufunga kila yani wiki pangine siku mbili, ndio maana. Qala rajul, ya Rasulullah, sikufunga mwisho wa mwezi huu mimi. Au akasema nadhania kwa mtume alisema mwisho wa Ramadhani. Qala rajul, la ya Rasulullah, sio, sikufunga mimi. Qala fa idha afarta fasum, fa idha aftarta fasum yawmain, bila shaka takwa baada ya Ramadhani ukifuturu basi funga siku mbili, au katika kuendelea kwa kila mwezi funga siku mbili pia yaweza kuwa. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Saum mlango wa 62, babu saumi akhir shahr, mlango wa kufunga mwisho wa mwezi wa Shaaban au Ramadhan, kiwa imekusudia hivi, lakini hii ni mwezi wa taban Ramadhani, si mwezi wa ya Shaaban. Hadith ya mlango 40, tumeroka mlango miwili awali. Fadlu laylatil qadri wal hathu ala talabiha, wal hathu ala talabiha wa bayani mahalliha wa arja awqati talabiha. Fadlu laylatil qadri, fadla ya usiku wa laylatul qadri, wal hathu ala talabiha, na kuhimizwa kuitafuta laylatul qadri, tafuta takana kila mmoja awe na hamu kubwa sana kuzihuisha hizi siku kwa ibada, uitafute. Wa bayani mahaliha, na kubainishiwa ni sehemu gani Lailatul Qadri yapatikana. Wa arja awqati talabiha, na wakati ambao kwamba watarajiwa zaidi yule anaitafuta Lailatul Qadri kuipata Lailatul Qadri, wakati inotajiri, yani inatarajiwa zaidi yule mwenye kutafuta Lailatul Qadri kwamba huenda akaikuta Lailatul Qadri. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ambao insha Allah itakuwa mwisho katika darsa ni hadithu Ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadithi iliyopokewa na Ibn Umar, Mungu na amlie radhi yeye na babake, anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna wanaume katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uru lailatal qadri fil manam, wameonyeshwa usiku wa Lailatul Qadri katika usingizi. Kuna kikundi cha masahaba radhiyallahu anhum warḍahu walionyeshwa Lailatul Qadri katika usingizi, fi sab'i al-awakhiri, katika tarikh 27, la kumi la mwisho, walionyeshwa hivyo katika usingizi kwamba Lailatul Qadri ni tarehe 27 kumi la mwisho. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume baada ya wao kumpasha habari, ara ru'yakum qad tawata'at, nimeona ndoto zenu zimeoana, fi sab'i al-awakhiri, katika tarehe 27 la kumi la mwisho. Faman kana mutaharriha, yule anaitafuta kuwahi Lailatul Qadri, falitaharraha, na itafute fi sab'il awakhiri, katika zile tarehe za mwisho za tarehe 27. Kwa hivyo utaona kwamba hapa ulama wamekhtalifiana, na wengi wamekwenda kwamba Lailatul Qadri ni tarehe 27. Lailatul Qadri ni tarehe 27 kwa kuwa masuhaba radhiallahu anhu walioneshwa Lailatul Qadri. Kuna wengine wao huona kwamba ndio Lailatul Qadri kabisa na hufanya ibada tarehe 27 yote ukesha. Baadhi ya nchi za Kiislamu, kwa kuwa kama wafasi wa Imamu Malik rahmatullahi alayhi ma Afrika Magharibi huko, wanasema hivyo wao. Imam Malik anasema hivyo. Na hapa kuna kisa imetokea, Mtume pia alionyeshwa Lailatul Qadri ni usiku gani. Sasa akatoka mbio aje kuwapasha habari masahaba radhiallahu anhu, akawakuta masahaba wengine wateta pale. Mtume akasahulishwa, akasahau ni ameona nini, ameambiwa nini, ameoneshwa kitu gani, akasahau. Akaanza kuamua wale masahaba walikuwa kishindana juu ya qadar, juu ya qadar, qadar ni hivi, qadar ni hivi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja pale akakasirika, akabadilika rangi kabisa, akamwambia ahakadha ursiltum, nyi mumeumbwa na kuletwa duniani kwa kutukua hizi aya mkizigonganisha kwa kuzungumzia mambo ambayo kwamba uhakika wake hamujui? Mtume akakasirika sana, masahaba akaona kumtume amebadilika, akasema tena ondokeni, sitaki kusikia kitu kama hicho, sitaki kusikia tena. Sasa ulama asema kwamba lau si ule utesi wa masahaba basi tungejua Lailatul Qadri ni siku gani. Lakini faida tuliyopata kwamba al-khilafu shar, khilaf ni shar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alisema haya maneno kwa sababu ya kwa Sidna Uthman alikuwa akienda Maka hapunguzi sala, asali raka nne kama kawaida. Kumbe ana mke kule, ana mji kule. Sasa masahaba akawasema, Abdullah ibn Suda akanyamaza mpaka ikahakikika lile jambo, akasema alkhilafu shar, daiman kutofautiana si khairi, ni shar. Ama kutofautiana katika jambo la haki ni wajibu, ni wajibu kwamba wewe walijua hili jambo ni haki na mtu anatafutiana anasema kwamba si haki ni wajibu, hapo mkhtalifiane kwa njia ya sawa. Kwa hivyo tutahadhari na kitu kinaitwa ikhtilaf daima. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.